यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसे आज के जमाने में हमारे भाई बहनों का कितना उत्साह है। आज का जमाना तो नीचे की तरफ जा रहा है, नास्तिकता की तरफ जा रहा है, हत्या को ही विशेष मानता है, मारने को नष्ट करने को ही। ऐसे जमाने में भी आप सज्जनों का कितना उत्साह है, कोई बड़े भगवान की कृपा है। पारमार्थिक उन्नति भगवान की कृपा से होती है। ये ऐसी विलक्षण कृपा है। ये लोग बहुत पूछते हैं एक बात प्राय करके, इस बात का उत्तर मिलता नहीं है कि सृष्टि पहले कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। इसका शास्त्रों में उत्तर आता है कि ये अनादि है, सृष्टि अनादि है, अनादि कब से हुई ऐसी कोई तारीख नहीं है। मैंने जहां तक शास्त्रों में पंडितों से जो सुना है यही बात सुनी है। 6 पुरुष अनादि कहते हैं, परंतु ये सृष्टि अनादि है। एक बात इसमें और महात्मा से मिली है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है और क्यों उत्पन्न हुई, तो वो एक विचित्र बात हमें मालूम दी। भगवान ने ये मनुष्यों को पैदा किए तो ये मनुष्य किस वास्ते भगवान ने पैदा किए, तो उपनिषद में आता है कि एकाकी नरमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो भगवान ने मनुष्य पैदा किए। दूसरी सृष्टि पैदा हुई वो और जगह आती है कि देवताओं की सृष्टि करी, और क्यों की सृष्टि करी, फिर गाय की सृष्टि करी तो भगवान बड़े खुश हो गए, गाय को देख करके ब्रह्मा जी की बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसे आई सृष्टि, मनुष्यों को पैदा किए, बड़ा अच्छा हुआ। परंतु एक संतों से बात मिली कि ये जो मनुष्यों को पैदा किया ये भगवान ने अपने लिए पैदा किया है। सृष्टि पैदा की सब तरह की, वो सृष्टि उनके लिए पैदा की गई, पर मनुष्य का निर्माण भगवान ने अपने लिए किया। अपने लिए किया, अपने में से, अपने से किया, अपने में से ही। ये शास्त्र में आता है अभिन्न निमित्तोपादान भगवान है, स्वयं उपादान कारण है, स्वयं निमित्त कारण है। अपने से ही एक ओम बहुश्याम है, एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसा शास्त्र में आता है। तो अपने में से ही किया और अपने लिए किया, परंतु इनको स्वतंत्रता दी और स्वतंत्रता की सामग्री भी दी और अपने में से किया, तो अपना एकाकी नरम थे। इसका तात्पर्य हुआ कि तुम हम अपन अपने में खेल करें, अपने दोनों ही बातें करें। तो अपने लिए भगवान ने सृष्टि रचना करी, एकाकी नरमते का अर्थ ये होता है। तो ये मनुष्य में विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है कि मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। ये स्वतंत्र चाहे सो कर सकते हैं। तो एकाकी नरमते मानो खेल वेकेले से होता नहीं, तो खेल के लिए जो आते हैं, आप कोई फुटबॉल आदि खेलते हो तो आते हैं, वे समान होते, छोटा बड़ा नहीं होता कोई, कि ये तो बड़ा अफसर है ये छोटा है। ग्वाल बाल को नहीं भगवान से कहा है, खेल में काको गुसाई, या खाल में कोई किसका मालिक होता है क्या, क्या होगी अधिक जोते गई या चार अधिक क्या है, तो बड़ा आदमी हो गया। तो ऐसे खेल में समान होते हैं, तो अपने समान लिया। इस बात से नर और नारायण भगवान दो रूप से पैदा हुए, तो नर और नारायण दोनों समकक्ष है, छोटा नहीं है, बराबर के हैं। तो मनुष्य मात्र वो नर रूप है और भगवान नारायण रूप है। तो इसमें विलक्षणता क्या रही कि मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो भगवान को अपना कह सकता है, क्योंकि अपने लिए ही बनाया भगवान ने, तो भगवान को ये अपना कह सकता है कि मेरे भगवान, मैं भगवान का, ऐसा कहने में मनुष्य समर्थ है। ऐसा कहने देवताओं को भी अधिकार नहीं है, पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच आदि इनमें भी वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस वास्ते उनको पैदा नहीं किया है, उनको तो कर्म फल भोगने के लिए किया, अपने जो कर्म है भोगने के लिए, तो भोगने के लिए किया किया। तो ये क्या हुआ है भाई, वास्तव में भगवान जाने मेरे को जो बात मालूम हुई है वो मैं कहता हूँ। ये मनुष्य है उसको स्वतंत्रता दी और इसको अर्घ ऊंचे लोगों में जाने का, तो उनके कर्म दिया, उनकी उपासना करने की शक्ति दी, कर्म दिया और उनको अपने पास पाने के लिए उन्नति दी। तो भगवान ने स्वतंत्रता से उत्पन्न किया, तो मनुष्य योनि में आकर जो भगवान की तरफ न लग करके दी हुई स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण से ये अनेक जुड़ों में गया। मानो दी हुई स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग भगवान के साथ ही करना चाहिए, वो न करके भोगों में लग गए, संग्रह में लग गए, इससे पतन हुआ, इससे फिर 84 लाख जूनी पैदा हुई। मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्र पैदा किया। इसमें एक विलक्षण बात आप ध्यान देकर तो सुने, जैसे आज कोई गुरु बनकर के एक चेहरा बनाता है, व्याख्यानदाता बनकर के श्रोता बनाता है, बड़ा बनकर के छोटा बनाता है, राजा बनकर के प्रजा बनाता है, ये भगवान की रीत नहीं है। भगवान चेला नहीं बनाते हैं, भगवान राजा करके मेरे राज्य पर ऐसा नहीं बनाते हैं। राम जी ने राज्य रूप धारण किया तो वहां भी प्रजा को बुलाकर कहा है कि भाई मेरी बात सुनो और मैं कुछ जो अनुचित भागूं, मैं अनुचित बोल जाऊं तो मेरे को बंद कर देना, कहीं मत बोलो। ये स्वतंत्र दे ही भगवान राम जी ने, न अनुचित कुछ भागो भाई तो मोई बढ़ जाओ भय विसराई, तुम डरना मत के राजा है हमारे को डरने रह गए, तुम्हें जो बात हो सच कहना। तो स्वतंत्रता दी है, शासक होते हुए भी स्वतंत्रता दी है, स्वांग शासक का धारण किया, अनादि सृष्टि ने जिद से सृष्टि परंपरा चलते चलते आप राजा बन गए, तो सबको बुलाए, सब कहा कि मैं जो बात कहता हूँ हित की, अनंत कह तो मेरे को भय छोड़कर मेरे को मना कर देना, महाराज मत बोल चुप रहो, ऐसे कह देना। इसे क्या सिद्ध हुआ? भगवान तो जीव को प्रतंत्र नहीं बनाते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। आप बहुत सुने हुए हो, सत्संग सुनी है, बहुत कथाएं सुनी है, किसी का ऐसा बात आता हो तो फिर अभी नहीं कल कह देना, फिर दोपहर में पूर्जा दे देना, तीसरे भगवान ने विशेष शासन किया। भगवान अपने बरोबर देते बरोबर। उपनिषदों में सहयोग सखायु, उपनिषदों में भी सखा आता है, सखा मित्र शब्द आता है, और रामावतार में भी भालू और बंदरों को इकट्ठे किए तो भालू बंदर राक्षस तीन हुए, तो तीन ही भगवान के सखा हुए। इधर तो महाराज जम्बवान सखा है, इधर सुग्रीव सखा है, इधर विभीषण सखा है, अब तीन ही तो है, भालू बंदर राक्षस, तो इन तीनों को भी अपना सखा बनाया। और तीनों में भी तीन शरीर हुए, इनकी अवस्था देखी जाए तो निषाद राज गो है वो सिद्ध भगत है, और प्रहलाद महाराज विभीषण जी है ये साधक भगत है, और सुग्रीव है ये विषयी है, कामी भगत है। भगवान कामी से कामी को, साधक से साधक को, और सिद्ध से सिद्ध को भी ऊंचा दर्जा देते हैं। बरोबर सखा है हमारे, बरोबर सखा बनाए, इनको सलाह लेते हैं। सुग्रीव से ली विभीषणा, तो सुग्रीव से सलाह ली। सुग्रीव ने कहा महाराज क्या पता है ये रावण का भाई है, घेर लेने के लिए आया है। तो भगवान ने कहा भाई क्या क्या करना चाहिए, महाराज इसको मान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात है तो बड़ी प्रशंसा करी। सखा नीति तुम नहीं क्यों बिचारी, वाह भाई तुमने नीति बहुत बढ़िया की, राजनीति है ये, दो भाई उसको मान देना चाहिए। परंतु मैं क्या करूं भाई, मम पण शरणागत भयारी, मेरे शरण हो जाता है तो उसका मैं दुख दूर करता हूँ, मेरा स्वभाव है भैया, ये क्या ढिलाई है मेरे में, मेरा ऐसा स्वभाव है। तो उसका आदर करते हुए बोले, ऐसा नहीं तुम क्या कहता है ऐसा नहीं करेंगे इसको, तो त्राई त्राई आरत रण शरण सुभद्र रुबीर, ऐसे अगर प्रणाम करता है त्राई त्राई कहता है रक्षा करो रक्षा करो, त्रंगपाल में रक्षा करो कहता है। तो उसी बात कहकर अनुमोदन करके अपना स्वभाव बताया कि मम परम शरणागत, मेरा कैसा पन है क्या करूं, ये शरण त्राईता शरण सुभद्र रुबीर कहता है क्या करूं। तो आदर करते हुए ही अपनी बात कही, तो सखा मानते शासन नहीं करते, ताड़ना नहीं करते। तो ऐसे भगवान की तो भगवान ने क्यों किया वैसा प्रकट, ऐसे प्रकट आप में से किया तो वो बात एकाकी नर्म, एक खेल नहीं हुआ, एकाकी नर्मते, ये रमु क्रीड़ायाम धातु है, तो ये खेल होता है ना, खेल रमन कर रमते खेलते हैं, तो खेलते हम बरोबर होते हैं, बड़े हो छोटे हो, ताश चौपट जो कुछ खेल है फुटबॉल कुछ खेलते हैं, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता, बरोबर होते हैं, दो होते दो टोली बरोबर, उसी बरोबर इसमें तो बरोबर। तो इस तरह से खेल किया, उस खेल में भगवान ने मनुष्य को पैदा किए। अब खेल में पैदा किया तो खेल की विधि बताई, भाई ऐसे ऐसे खेलना चाहिए, तो खेलने की रीति के अनुसार खेलते रहे, तो खेल करते रहे, वो खेल हुआ है आनंद का कारण। खेल में जो हार जीत होती है वो भी एक प्रसन्नता का कारण होता है, हार जीत में नहीं, हार गया वो खराब हो गया, जीत गया वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। हार गया वही खेल है, जीत गया वो भी खेल है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता उसमें, तो बड़ा छोटा ना और खेल है। तो खेलते खेलते जैसे श्री जी को प्रकट किया, श्री कृष्ण भगवान ने अपने आधे अंग में से, पुराण में आता है तो एक अंग से श्री जी हो गए, एक अंग से कृष्ण हो गए, तो एक ही दो हो गए, तो एक दो होते हैं खेल के लिए, दो होते हैं एक तत्व के लिए मुक्ति के लिए, तो एक से दो हुए, दो से एक हुए, एक से फिर दो होते हैं, तो वो विलक्षण बात है। भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदरम, वो अद्वैत से भी सुंदर होता है। तो वो अद्वैत विलक्षण होता है, पहले जीव रचे तो उसमें श्री जी की रचना हुई, तो श्री जी की रचना हुई श्री राधा जी की, तो वो राधा जी केवल भगवान के ही परायण हुई। इस तरह से सब जीव हुए, तो उन जीवों में जो केवल भगवान के परायण हुए उनने तो भगवान की बात को समझ ली, परंतु खेल खेल में ही राजी हो गए, अरे खिलौनों में ही राजी हो गए, तब दशा ये हुई। आज जो ये जमते हैं मरते हैं दुख पाते हैं कष्ट उठाते हैं, ये दशा क्यों हुई? खिलौनों में राजी हो गए। ये संसार क्या है? एक नाटक है, खेल है। तो खेल में खेलते खेलते वो खेल के पदार्थ और खेल की क्रिया और खेल का परिणाम सब खेल ही है। खेल के परिणाम, खेल के मनुष्य भी खेल, फुटबॉल आदि खिलौना भी खिलौना, और उसका परिणाम हार जीत वो भी एक खेल, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। तो ऐसे सदा समता रखते हुए खेल है वो तो ठीक, अब खिलौनों में ही आसक्ति कर ली, धन में आसक्ति कर ली, भोगों में आसक्ति कर ली, तो ये तो लग गए भगवान से, तो हो गए विमुख, अरे खिलौनों में ही राजी हो गए। अब खिलौनों में राजी हुई क्या किया? ये किया अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। स्वतंत्रता दी थी कल्याण के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, खास करके कल्याण नहीं भक्ति की, भक्ति में बरूबर होता है, भक्त का दर्जा भगवान बरूबर देते हैं, तो खेलने के लिए, तो उनमें से उन्होंने खिलौनों के ऊपर ही ज्यादा मन लगा दिया। खेल का कायदा है कि खेल एक समान नहीं होता, वो बदलता रहता है, खेल खिलौने भी बदलते रहते हैं, खेल भी तरह तरह के होते हैं, तो ये खिलौनों के ही पीछे पड़ गए। खिलौनों के पीछे पड़ने से जन्म मरण में चले गए, तो आसक्ति कर दी। उन आसक्तियों में दो आसक्ति मुख्य बताई, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा, संसार का संग्रह करना और भोग भोगना। ये भूल गए कि भाई संग्रह कितना दिन रखोगे और इनसे भोग कब तक भोगोगे। तो भगवान ने ये समय रचा, काल मृत्यु, तो ये तो अवधि बताई कि भाई हर समय खेल नहीं होगा, अवधि में खेलो, इतना समय है खेलने के लिए, खेलने के लिए आज ही बहुत थोड़ा ही होता है। खेल खेलते हो तो थोड़ा समय निकालते हैं, खेल तुम्हारे थोड़ा खेलने के तमाशा है। तो वो सदा के लिए मान लिया उन भोगों को, उस संग्रह को सदा कर लिया, तो सदा करके उसमें लग गए संग्रह में, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय सदा, मकान बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, मोटर लाएंगे, हवाई जहाज लाएंगे, ये खोलेंगे, ये सब करेंगे। अरे किस धंधे में लग गए, किस वास्ते पैदा किए थे तुम, क्या करने लग गए? खेल में लग गए। तो भगवान ने मृत्यु की भी साथ रचना कही, समय इतना ही समय है भाई, खेलने का समय इतना ही है, हर समय नहीं है, वो समय पूरा है, सबको पता है इस बात का। अपने सामने हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी है, परंतु कोई 500, 700, 800, 1000, 2000 का आपने देखा नहीं। तो भाई खेल का समय तो थोड़ा ही होता है, अब उस खेल में ही खिलौने की वस्तुओं में और क्रियाओं में और भोगों में इसमें आसक्त हो गए, तो आसक्ति के अनुसार जिनकी ऋषि हुई उनमें उनको जन्म दे दिया, कानून बना दिया कि यंग यंग वापी स्मरण भावम चैतनते कलेवरम तंत्र में वेत कौन थे सदा तद्भाव भावित। अंतकाल में जिसका स्मरण करता वो जो जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो कल ये प्रसंग चला था कि न्यायकारिता और दयालुता दोनों साथ में है, जितने पुरुषार्थ से कुत्ते की जोड़ी मिले, गधे की जोड़ी मिले, उतने ही पुरुषार्थ परमात्मा मिल जाए। कानून में दया भर दी, यंग यंग बाप ये स्मरण, जिससे स्मरण करते अंतकाल ही जमा में, अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ जाए, तो भगवान का स्मरण कर जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए, कुत्ते कर लो कुत्ता हो जाए, ऐसे भर दिया सामान्यता से, आपकी मर्जी ऐसे कर लो। अब ऐसे भोगों का चिंतन करते हुए अब महाराज 84,00,000 में चले गए, आनंद सृष्टि में चले गए, कोई जल सर, कोई थल सर, कोई नभ सर, कोई जरायुजर, कोई श्वेत जर, कोई अंडज, कोई ऐसे अनेक चले, चार खानी इतने में चले गए। इसे चले गए तो क्यों चले गए? केवल खेलने के लिए किया था, मनोविनोद के लिए, प्रसन्नता के लिए, तो वो खेल न कर भोगों में संग्रह में लग गए। तो खिलौनों को ये संग्रह करना, उसे अपना सुख लेना, भोग भोगना, ते दुरुपयोग किया। मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से ये परिणाम हुआ। तो वे बंद कैसे हो? अभी वही बात है भगवान की, अब भी जो अनादि काल से थी वही बात आज है। अगर आप समय का, वस्तुओं का सदुपयोग करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। स्वतंत्रता मिली है ये दुरुपयोग के लिए नहीं मिली है, सदुपयोग के लिए। तो जो सामग्री मिली है इसका सदुपयोग करो, भगवान की आज्ञा के अनुसार करो, कल्याण हो जाएगा। आज सुबह प्रकरण चला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तो ये कृपणता है, तो कृपणता किसको कहते हैं? अपने कृपणता कहते हैं जो कृपण आदमी होता है, उसको कंजूस कहते हैं, कंजूस आदमी है। तो उसके नाम क्या क्या है? कंजूस है, बड़ा कंजूस है, बड़ा मक्खी चूस है, और क्या नाम है उसको, क्या था है? उसको कहते हैं ये बड़ा मूंजी है, ये मूंजी आदमी, मूंजी है, कंजूस है, कृपण है, इतना मूंजी इतना है, मक्खी चूस है। मक्खी चूस का मतलब घी में मक्खी पड़ जाए तो बस चूस कर घी मक्खी में न चला जाए, उसमें चूस कर फेंके, इतना कंजूस बन गया। तो ऐसे नीची पदवी इनको मिल गई। तो ये क्या है? ये चीजों का दुरुपयोग है। दुरुपयोग क्या? अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए। अरे भाई, सुख दूसरों को देने के लिए होता है, खेल होती है, हार भी दूसरों को प्रसन्न के लिए, प्रसन्नता भी दूसरों को प्रसन्नता के लिए। दोनों ही खेलने वाली मंडली प्रसन्नता के लिए खेलती है, उसकी हार हो जाए तो ही भी प्रसन्न, जीत हो जाए तो भी प्रसन्न। तो इसमें समता के लिए चीज थी, समता को लेकर चली थी, उसमें पक्षपात करके अपने स्वार्थ में लग गए, अपने स्वार्थ लेकर अपने कुटुंब के लिए ले गए, कुटुंब के लग करेगी व्यक्ति में लग गए, व्यक्ति में ऐसे पेटू और चट्टू हो गया, मैं ही खाऊं, घर वालों की परवाह नहीं, ऐसे बहुत स्वार्थ में, फिर स्वार्थ में आकर महाराज चोरी डकैतीर ठगीर बेईमानी ये में लग गया, बड़े नीचे नीचे जाते जाते नीचे ही चले गए। तो उससे ये दिशा पा रहे हैं। तो अभी के छुटकारा कैसे हो? कि अभी वो कृपणता छोड़ दें, उदारता आ जाए। तो उदारता आना, इसका नाम है कर्मयोग। उदारता को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग क्या? कि दूसरों का हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो, ये कृपणा छोड़ दे। तो कृपणता छोड़ने से पदार्थों का और भोगों का अपने न भोग करके दूसरों के हित में लगा दे, ये अगर करने लग जाए तो कल्याण हो जाए। क्योंकि इसके लिए पहले पैदा किए, उनमें ठीक उसी में रह जाए तो आज भी कल्याण हो जाए। तो उदारता से शुरू होता है। तो उदारता कर दो तो अपने तो कर्मयोग हो गया, और अपने को अलग कर लिया इन पदार्थ संजरों से, अपने को कभी खेल से अपने उपराम हो जाओ तो ज्ञान योग हो गया। और ये सब भगवान को दे दिया, महाराज आपके तो हम है, आपके ही खिलौना है, आपका ही खेल है, आपका ही स्थान है, सभी भगवान को दे दिया। तो भगवान उसके ऋणी हो जाए, भगत मेरे मुकुटमणि। जिस उद्देश्य से भगवान ने बनाया वही उद्देश्य कर ले तो भगत मेरे मुकुटमणि, इतना ऊंचा कर दे दिया भगवान ने। तो अपने जो जन्म हुआ है केवल खिलौना खेल करके भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा जन्म किस वास्ते हुआ, उद्देश्य क्या था, क्या करने लग गए? तो अब भी ऐसी बात हो कि दूसरे को सुख हो, आप घर में अपने अपने समझ लो, विचार करो कि एक वो सुख देने के लिए, जैसे है पत्नी है वो पति के सुख के लिए, पति है पत्नी के सुख के लिए, माँ बाप है बेटा बेटी को सुख देने के लिए, बेटा बेटी है माँ बाप को सुख लेने के लिए, भाई है बहन को सुख देने के लिए, बहन है भाई को सुख देने के लिए, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक को सुख देने लिए, एक को सहायता दे, एक को सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, अपने सुख के लिए नहीं। पतिव्रता होती है उसके अपने पति को सुख हो, तो उसके लिए है ये सुख। इस वास्ते गीता ने कहा देवान भाव यथा ने न ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तु श्रेय परम वाप्स्यत। देवताओं की वृद्धि आप करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, ऐसे परस वृद्धि करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। और जहाँ 18वें अध्याय में वर्ण का आया तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार बनाए, चार में स्वकर्मणा तुम्हें भ्यर्ज्य। ब्राह्मण अपने कर्म द्वारा ब्राह्मणों की क्षत्रियों की वेश्यों की शूद्रों की सबकी सेवा करे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण की क्षत्रियों की वेश्यों शूद्रों की सेवा करे, वेश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की सेवा करे, और शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शूद्रों की सेवा करे। अपनी सेवा के लिए उन सेवा के लिए स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य, अपनी सेवा से उसका अभ्यर्थ करे पूजन करे तो परम श्रेया अवाप से परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। शेषे कर्मणीय विरता संग सिद्धि लभते नरा, संग सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो क्या हुआ कि आदि में जो भगवान का ध्येय था वो खेल के लिए, खेल अपने लिए नहीं है, सबकी प्रसन्नता के लिए, सबकी प्रसन्नता में भी हमारे खेल से वे प्रसन्न हुए, उनकी खेल से ये प्रसन्न हुए। भगवान राम जी के खेल की बात मैंने सुनी है, वे फुटबॉल खेलते, पोला खेलते, पोलो तो पोला खेल तो घोड़े पर चढ़कर खेलते थे, तो इनमें दो दल होना चाहिए, तो लक्ष्मण जी तो महाराज ये थे थोड़े प्रेमी कह दो हमारी दशा में जिद्दी, वो तो कहे तुम्हारे को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं वनवास गया तो ये नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। तो लक्ष्मण जी तो साथ में ही रहते, भरत जी महाराज थे आज्ञापालक। अब विपक्षी कौन बने, एक तो राम जी बने, विपक्ष में कोई होना चाहिए ना, तो लक्ष्मण जी तो बनते नहीं, तो भरत जी को कहा तो भरत जी बन गए, अपने बन जाएंगे विपक्षी। तो भरत जी को रखा, एक तो भरत जी है और एक तरफ राम जी है, अब भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी है और राम जी के साथ लक्ष्मण जी है, अब कई राजकुमार राम जी की तरफ, कई राजकुमार भरत जी की तरफ। अब वो लोग खेलते हो, खेलते खेलते विजय होगी, तो खेलने में क्या बात हुई, बड़ी मार्मिक बात है। भगवान ने वहां कहा है भरत जी ने चित्रकूट में कि हारे हो आप जीता हुए वो ही, खेल में आप हार जाते और मेरे को जिता देते, मेरा मन भंग कभी नहीं किया, खेल में भी हारे हुआ खूब हार जाते हैं और मेरे को जिताते हैं। तो भरत जी की जीत कैसे हो, अपने खेल में स्वार्थ भाव रहता है हमारी जीत, यद्यपि उनमें कोई जीत हार में फर्क नहीं, परंतु जीत हुई ये तो इतनी बात आती है ना। तो भरत जी की तो ये धारणा रहती कि राम जी की विजय हो, या राम जी की धारणा की भरत जी की विजय हो, खेल में भी ऐसी विजय हो जाए। अब जब भरत जी की विजय हो गई तो हमारे हाथी और घोड़ा रथ धन दान देते, आज की भरत की विजय होगी, आज आनंद हो गया, भरत की विजय होगी, भरत की विजय होगी, ऐसा वर्णन आता है। बोलो अपनी विजय में लोग खुशी मनाते हैं, राम जी भरत जी की विजय में खुशी मनाते हैं, और भरत जी राम जी की खुशी में मनाते हैं। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और भरत दोनों ने ठोकर मारी। जब राम जी के लिए राज्य की तैयारी हुई, वशिष्ठ जी ने कहा भाई अब राज्य होगा, राजगद्दी होगी, तो ऐसे विचार में उन्होंने वशिष्ठ सुना दिया आज संयम करो, आपको यहाँ पर युवराज पद मिलेगा, ऐसे संयम से रहो। तो उनके मन में विचार आया राम जी के, जन्म में एक संग सब भाई, अरे भोजन शयन केली लड़िकाई, अरे संग कर्ण भेद अरुण विवाह, संग संग सब भय उठा, जन्म एक संग भाई, और भोजन और लड़काई लड़कपन, ये सब भोजन और शयन केली लड़काई कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय ऊंचा कितनी बड़ी संवाद। चारों भाइयों का साथ में ही यज्ञ भी साथ, कान भी साथ विदाय कर्ण वेद देव पर साथ में दी गई, पढ़ाई भी साथ साथ में ही हुई, सब हमारे पूरा। और तो विलक्षण बात देखो, ब्याह भी साथ में, कोई भाइयों के साथ ब्याह होया करता है साथ में, किसी का ब्याह कभी होता है कहीं होता है, इन्हों साथ ही साथ। तो कहता है संग सम जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई और कर्ण वेद और उपवीत और विवाह संग संग सब भय ऊंचा। तो ऐसे होना संग साथ में राज होना चाहिए, पर राज कौन दिया जाए, साथ साथ में राजा गति बैठे चारों ही सभी साथ साथ हुआ। पर विमल वंश का अनुचित एक, हमारा वंश बड़ा विमल से है, रघुवंश की बड़ा बड़ी भाई प्रशंसा है महाराज, रघुवंश की जो नंदनी के वरदान से ये वंश पैदा हुआ है, इस बात रघुवंश कहलाया। तो हमारा विमल वंश वंश बड़ा शुद्ध है, परंतु एक बात है, क्या बात, कि अनुचित एक महाराज लिखते हैं कि ये जो भगवान की पश्चाताप है ना, पश्चितानी पश्चाताप किया कि देखो हमारे एक को तुम एक ही राज्य गति बैठ जाओ, तो ये अनुचित एक ये तुम्हारी अनुचित है परंपरा की रीत, अब रीत निभानी पड़ती है महाराज, जिस होना चाहिए ऐसा विचार करते हैं। तो हाँ ये पश्चाताप हुआ, प्रभु पश्चान सप्रेम पश्चान सुहाई हरे भगत मन की कुटिलाई। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे भक्ति की जो भगवान की पश्चाताप है, भक्तों के कहीं कुटिलता तो दूर हो जाएगी। भगवान के भक्तों को चाहिए कि हमारी अपेक्षा दूसरों को सुख से अधिक मिले, दूसरों की विजय हो, दूसरों को सुख हो, दूसरों का आदर हो, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों की बात रहे, ये भक्तों को चाहिए। राम जी ने करके दिखाया। अब इसमें तो भगवान पश्चाताप करते हैं, और जब आया महाराज वनवास का विषय, के कहीं ने मांग लिया, दशरथ जी ने दे दिया, राम जी ने ले लिया। अब वो ले लिया दशरथ जी राम जी ने, तो उसमें जाके जब तब राजी हुए, और राजी बड़े प्रसन्न हुए, कि कैसे क्या कहना है, मुनि जन मिलन विशेष बन चौगुन चाहूं, कैसे राज अलान समान, राज तो है बंधन की तरह, नव गयंद रघुवंश मणि, ये नव गयंद जैसे जंगल से पकड़ करके हाथी को लिया है, तो हाथी वहां रण फल जाता है, उसको तो वन में ही सुख होता है, नव गयंद रघुवंश मणि राज आलान समान बंधन कहते हैं, और छूट जाए जन कैसे उर अधिकान, ये राज छूट जाए तो उर आनंद अधिकान खुश आया, और चौगुण चाहो, चार गुना चाह हुआ, एक गुना राज्य में बात था, उसे चौगुना आनंद हुआ, उन्हें चार गुना क्या हुआ भाई, कि मुनि जन मिले न विशेष बन सब ही भांति हित मूल, वह ऋषि मुनि मिलेंगे राजगति पर, ऋषि मुनि मिलेंगे, कोई वृद्ध संत आवेंगे राज में, तो कोई लोलू पावेगा उपांगा अथवा कोई दंड दे वो आएगा, संत ऋषि मुनि उनसे कैसे मिलना होगा। तो मुनि जन मिलना विशेष सब ही भांति हित मोर, सब तरह से मेरा व्यक्तिगत तो हित हित सब तरह से, सत्संग होगा भजन स्मरण होगा बड़ी बढ़िया बात है, त्याग हो जाएगा और तिर में पितु आयुष और, अरे ऐसे मेरे तो आनंद एक नंबर की बात, और तिर में उस दो नंबर में पिताजी की आज्ञा, और तीन नंबर में कहते हैं सम्मत जननी तो माता कह गई आपकी भी सम्मति है उसमें, अरे सम्मति नहीं कौतुक ऐसा किया हुआ, पर राम जी ऐसा नहीं कहते हैं, पितु आयुष बहोरी मेरे तो पिताजी का आयुष आज्ञा, और सम्मत जननी तो माँ आपकी भी सम्मति होगी कि मैया ये बड़ी कृपा होगी आपकी, आपकी भी सम्मति है। तीन बार और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, अरे प्राण प्रिया मेरा भरत प्यारा है, उसको राज्य मिल जाएगा। हाँ हाँ हा, कितनी आनंद है। यहाँ नहीं कहते कि एक भरत को राज कैसे दिया जाए, हम भाई बैठे हैं अकेले कैसे दिया जाए। अब खुशी हुए, बहुत ज्यादा खुशी हुए, बहुत आनंद हुआ। भरत प्राण राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, आज तो विधाता सब तरह से मेरे सन्मुख हो गए। बड़े जो नहीं जाऊ बने ऐसे काजा, ऐसा मौका मिला वनवास में न जाऊं तो अधम गणीय मोहि समझा। प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाज, मूढ़ों के बीच में पहला मेरा मेरा नंबर हो जाए। फिर इतने लाभ की बात हुई है, कितना आनंद हुआ है, कैसी मौज हुई है, कितना आनंद मनाते हैं। साथ में सीता जी को लक्ष्मी जी को देना नहीं चाहते। सीता जी को बहुत कहा, देखो कैरी कैरी कड़ी बात कही कि मेरी आज बात नहीं सुनो तो दुख पाओगी तुम, इसमें वनवास में चोरी हो गई। ऐसे कहा लक्ष्मण जी को, कहा यार भैया भरत भुवन भरत रूप सुधर नहीं, भरत भाई भरत घर पर भरत नहीं है, रतुगण नहीं है, राजा वृद्ध है, मेरा शोक है, प्रजा का कितना कष्ट होगा, कौन संभालेगा राज्य को, मैं जंगल में चला जाऊं तो तेरे को रहना चाहिए। वो कहते महाराज मैं राजभाई नहीं जानता, माता पिता को नहीं जानता, मैं तो आपको ही जानता हूँ, बस मैं तो आपके साथ चलूंगा। बहुत हट गया, पहले तो जोश आया, पहले वनवास की बात सुन करके लक्ष्मण जी को बहुत जोश आया, बड़े जोर से तेज हुए कि महाराज वो कौन है आपको जो राजगद्दी से छुड़ा दे। ऐसा जोश आया कि ये जो धनुष बाण और शस्त्र धारण करते हैं ये श्रृंगार नहीं है, कि श्रृंगार ये इस दिन के लिए है। देख लूंगा मैं भरत को, देख लूंगा दूसरों को देख लूंगा, भरत का मामा युद्धादित आ जाएगा तो उसको मैं देख लूंगा, आज सबको कर दूंगा, आपको राजगद्दी बैठाना हो किसकी ताकत है जो अरे करे दर्शनी कहते जो कैद कर दूंगा। ऐसे जोर से बोले, बड़े विचित्र। तो अध्यात्म रामायण माता भरत राज्य कोई भैया, अरे लक्ष्मण भरत राज्य कोई सच्ची बात हो तो बेचारी सच्ची क्या है राज्य में, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान अगर आप राजगद्दी बैठू मैं तो जाऊ नहीं बैठूंगा, पिता का वचन मैं टाल नहीं सकता। बाल्मीकि कहां तक कह दिया है महाराज, मैं सीता का त्याग कर सकता हूँ, मैं प्राण त्याग कर सकता हूँ, अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, मैं पिता के वचन टाल नहीं सकता। और भरत जी कहते हैं पिता का वचन पाल नहीं सकता। पिता के वचन राज कहते थे कि नहीं, इसमें भरत जी की महिमा, भरत जी की महिमा राम सिंह ज्यादा, किस बात को लेकर क्या को लेकर। तो पिता की एक ही आज्ञा है राम जी को राज्य, भरत को राज्य, राम जी को वनवास। वनवास भगवान तो मैं पालन नहीं कर सकता, और भरत जी कहते मैं पालन नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता। तो ऐसे राम जी के तो ये खेल है, ये आरंभ में खेल, फिर अवतार में भी खेल दिखा दे रहे। भैया त्याग बढ़िया है, भोग और संग्रह बढ़िया नहीं है, चरित्र में दिखाते हैं सभी। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर भरत इधर राम, दोनों राम जी भरत में। तो ये ताश तो अपराधी का खेल होता है, उसमें जो ले लेता है जीत हो जाती है। अधिक ले लिया पत्ता अपने ले लिया, घोड़ी बाढ़ ले इधर ले लिया, अधिक ले लिया तो उसी जीत होती है। अपने देख लिया सब, तुम्हारे को हार दिया, तुम्हारे गोट दिया, गर्म दे दिया, दे दिया। और खेल फुटबॉल में कि जिस तरफ फुटबॉल जाए वो हार गया, अरे पत्ता जिसके हाथ में जो हार जाता है, घोड़ी मांग लेता है वो हार जाता है। फुटबॉल का कहो, फुटबॉल का कहो उल्टा, ठोकर से खेलते, ठोकर से, ठोकर का मतलब अपनी तरफ ना आ जाए। तो राज तिलक की गेंद बनाई दोनों भाइयों ने और खेलने लगे, तो राम जी ने अपनी तरफ बनाया नहीं, भरत जी ने अपनी तरफ बनाया नहीं, अंत में गोल हो गया राम जी पर, राम जी हार गए, राम जी तरफ जीत जीत में हार है या हार में जीत है, ये भगवान अपने दिखाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मनुष्य को बताया, मनुष्य एक है जो मेरे को कह सकता है भगवान के मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। भगवान की भूख है, भगवान से भूख है, मेरे को प्यार करे, मेरे से स्नेह करे। अब देवता बेचारा भोगों में लगे हुए, नरक के बेचारा त्रास में भगे हुए, सब दुख में सुख में भोग लगे हुए। अब भगवान को मेरा कौन कहे बताओ? कोई भगत ही नहीं, ना तो देवताओं को भगत है, नर के जीवों को भगत है, ना चौरा जिला के जीवों को भगत है, ना जलचर धरचर दबचर कोई नहीं कह सकता भगवान मेरे हैं। भगवान कहते एक आदमी मनुष्य पैदा किया, ये भाई हो चाहे बहन, कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। भगवान अधीत ही रह गए सब, भगवान की बात ही नहीं। धन मेरा है, भोग मेरा है, अरे कर क्या रहे? धन रहेगा, भोग रहेगा, रहेगा तो राम जी, ये तो रहने वाला नहीं है। जानते हैं, जानते हुए नहीं मानते। अरे भाई नहीं जाने नहीं मानो तो कोई बात नहीं, पर सब जानते हैं कि शरीर तो रहेगा नहीं, धन रहेगा नहीं, कुटुंब साथ रहेगा नहीं, यहाँ कोई चीज साथ में नहीं रहेंगी। अरे खिलौना साथ थोड़ा ही रहता है, फुटबॉल ताश और चौपड़ के साथ नहीं फिरते, ये तो खेलने के भगत है। अब ऐसा जानते हुए समझते हुए भी नहीं मानते तो फिर क्या है? भगवान की कथा है, सुनो, उनमें चेता तेरे तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, छूट जाएगा। अब छूट तो जाएगा ही अवश्य, विषया बहुत समय हजारों वर्ष रह जाएगा तो भी एक दिन तो छूटेगा, निश्चित बात है। अब निश्चिंत बात है तो छूटेगा ही, स्वातंत्र ये स्वतंत्रता से चला जाए तो अतुल परिताप। आप तो रखना चाहते हो चला जाए, आप रहना चाहते हो मर जाए, आपके साथ कुटुंब रहना चाहते हो कुटुंब नहीं रहता, आप आज्ञा पालन करते छोरा नहीं मानते, छोरी नहीं मानते, बहू नहीं मानते, आपसे मानते नहीं, तो ताप होता है, दर्द होता है, इस तरह जाए तो, और आप छोड़ दो तो मौज हो जाए मौज। अपने नहीं मानते इनको, अपने मना अपने चलो भाई हमारे कहना नहीं मानते, जयराम जी अपने मनाना ही नहीं है इनको। साधु विचार कर भले समझिया, दीवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ। आ तो साथ ढूंढने वाली है भाई, ये तो साथ रहने वाला है नहीं, तो साथ रहने वाला नहीं है तो अपने छोड़ दो, अपनी जीत हो जाए। वो एक जाट की कथा सुनाई थी मैंने, जाट और जाट नहीं रहते थे तो उनके आपस में खटपट चलते थे, कई ऐसे रहा करते है। तो उस जाटनी है जो खटपट थी, एक दिन वो खेत से आया तो इतनी बिगड़ी कि अब तेरे यहाँ नहीं रहूंगी मैं चली जाऊंगी। जाट ने समझा कि आज ये टेढ़ी बोलती अब रहेगी नहीं, ये जाएगी मूछ भी ले जाएगी, हमारी इज्जत भी ले जाएगी, कि एक स्त्री का भरण पोषण तो नहीं कर सका, वो बेचारी चली गई, तो कैसा आदमी है, तो लोग ऐसा कहेंगे। तो उसने क्या किया, कोठे पर चढ़ करके और आवाज दी, गांव में ये मेरी देखी हुई रीत थी पहले, हमारी बसरी खो गई है, हमारा बसरा खो, किसी को बताओ तो बताओ, ये टेलीफोन यही था करते थे साथ। तो कोठे पर चढ़ गया, सुनो भाई रात का समय, सब गाँव ये सब खेत में थे, वो आ गया गांव में, सब सुन लो मेरी बात, दो तीन आ गए, मेरी बात सुन लो, सब कान खोल के ध्यान के सब गाँव वाले सुन लो। अरे क्या कहता है, देखो आज मैंने मेरी स्त्री को त्याग दिया है और तुम जाओ, अब रात रात बैठी बेचारी कहाँ जाएगी, रात ही सुबह चली जाएगी, आप मेरे कोई मत कहना कि तुम इसे रख लो, हम पहले कह देते हैं, फिर आपका बात नहीं माने तो आपकी इज्जत जाएगी, इस वास्ते भाई कोई मत कहना। तो इज्जत रख ली, वह तो जाने वाली है, अपने छोड़ दिया। ऐसे ये संसार है ना, ये संसार की माया है, ये है जाटनी, जाटनी जाटनी टनी जा रही थी, भाग रही है, आप कह दोगे अब मैं निकालता नहीं, आप ही चली जाएगी, अगे मेरे को निहार मत करना, निहोरा मत करना, रखो रखो रखो, ये स्त्री और पुत्र धन संपत्ति घर जमीन जायदाद इज्जत प्रतिष्ठा तो मत करा भाई, हम तो जात सब जात भाग जाइए। तो अपने पहले छोड़ दो, स्वयं त्यक्ता ये तो सम सुगम अनंतम विदधती। आप छोड़ दो तो आनंद हो जाएगा, एकदम इज्जत रह जाएगी, प्रतिष्ठा रह जाएगी, क्यों रहने वाली तो है नहीं, जाने वाली है। तो अपनी मुंह से रख लो भाई, या नहीं तो पीछे रोना पड़ेगा। अतुल परिताप आए मनुष्य, आप तो रखना चाहोगे, ये छोड़ जाओगे तो बड़ा तो जलन होगी। ऐसा बेटा था हमारे, वो चले गया, ऐसी स्त्री थी चला गया, ऐसा पति था चला गया, ऐसी इज्जत थी भाई, इतना धन था, हम ऐसे कह जाते थे, कोई पूछेगा आप कौन हो, दुख हो जाता है। अरे मेरे कितने राजा के कितने पास में आदमी रहते थे, आज मेरे को आ गए, तू कौन है? अब वो बेचारे क्या जाने, फोड़ा पका हुआ फिर से आएगा, वो तो बेचारा सीधे से पूछता कि तुम कौन हो, वही फोड़ा पड़ा हुआ, वो तू पूछा लग गया, राम राम राम राम, कितने मेरे हाजिरी में रहते थे, कितने आदमी मेरे सामने आ गए, तू कौन है, आज क्या दशा मेरी हो गई, रोने लग जाए, पके हुआ फोड़े ठेस लगते ही रसी आवड़ लग जाए, रोना लग जाए। तो भाई क्यों के रखना चाहते थे चले गए यूं, या रखना ही चाहे तो राम जी राजगद्दी चाहते ही नहीं थे तो जन्म जंगल में जाने में क्या दुख हुआ, मेरी मौत हो गई तो प्राण भगत प्राण पावे राजू विधि सब विधि सन्मुख आजू, आज हमारी मौत हो गई, कैसी विलक्षण बात है। तो इस तरह से भाई ये सब ये जाचनी है, ये रहेगी नहीं, माया है नहीं भगवान की, ये रहेगी नहीं, ये दिन रहेंगे नहीं, ये सब बीत जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो बैठे घर में बैठे बैठे ही मन से निहार कर लो, घर में वो बैठी है कहते मैंने छोड़ दिया है बस, ऐसे घर में बैठे भाई बंधु माताएं सब विचार कर रहे कि संसार का जो वैभव है, संसार की भोग है, ये संसार में मिलता है, पहले से ही छोड़ो। अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, ये मौका भी जाए तो रोना पड़ेगा भाई, तो पहले से ही करो अपने दो समाज समाज करके और सब भगवान का अर्पण कर दो। देखो उदारता करके दे दो तो कर्मयोग हो गया, और विचार करके छोड़ दो तो ज्ञान योग हो गया, और प्रभु को दे दो महाराज आप गुरु धंधा आप रखो, आफत में कौन पड़े बस आप ही, तो भगवान क्या राजी, हमारी मिर्जा आफत, हमारी तो आफत मर जाए भगवान राजी हो जाए, अरे लोग भगत के हमारे को कैसी मौज की बात, सब तरह से ही तो भगवान की बात, तो नहीं हम वस्तु को बिंदा तो मेरे को समर्पण, आपकी वस्तु महाराज आपके समर्पण कर दी तो कितनी मौज हो जाए आज, ऐसी दूसरी बात है। तो ये मौका है भाई, अपने लिए मौका है, अच्छा आया है। इसमें कहा है कि आप तो 24 तारीख को चल जाएंगे, पीछे कौन करेगा ये गऊ की रक्षा, भाई इसको आश्वासन दिया है यहाँ से कलेक्टर साहब ने, तहसीलदार ने और एसपी साहब ने और सज्जनों ने और गांव के सज्जनों ने भी, अपने गांव के सज्जनों ने कहा, वही कहते हम करेंगे तुझे तारों की रक्षा, गऊओं के घास के लिए रक्षा, ये सब काम हमारे को सरकारी बड़े अफसरों ने भी हमारे को आश्वासन दिया है और अपने गांव के सज्जनों ने भी आश्वासन दिया है। कई ऐसे जो इसके विरोध करते हैं, ये तो सब जगह होता, राम जी के विरोध करने पैर वाले सब सब सब थे, कोई आदमी ऐसा नहीं बता सकते कि उसने जो सभी अनुकूल थे, राम जी जैसा राज्य राम जी जैसा चरित्र किसी का दीखता नहीं, उनके भी बैरी थे, उनके भी द्वेषी थे, वो राम जी के चरित्र सुहाते नहीं थे, तो भाई हम तो कुछ है ही नहीं वैसे। तो ये प्रेमी और बनो, हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे सज्जनों ने हमें बड़ा आश्वासन दिया है तो हम चले जाएंगे, हम करते भी क्या है, आज भी आप ही रक्षा करते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं तो बातें बना देता हूँ बस, बताना जानू घट जय राम जी की और क्या करते हैं, बातें कर देता हूँ, मन में आवे जैसे मैं मेरी मंदिरी निकाल देता हूँ, अपनी मंदिरी काटे सभी जितना भोग भोग है पदार्थ केवल मंदिरी काटे, मंदिरी काट दो भाई, अपने मंदिर काट दो, क्या करते हैं। तो मैं मारे क्या गर्म निकाल दो थे सुन मणि निकाल दो जयराम जी तो अपने मन निकाल लो भाई, काम तो आप लोग ही करते हो और जो बड़े हैं राज के आदमी भी करते हैं तो काम तो उनसे ही होता है, अब भी वही करते हैं पीछे भी वही करेंगे। इतनी कृपा है, गुरु ने आश्वासन दिया, हमारे को आश्वासन दिया है कि ऐसा करेंगे। सज्जनों ने भी, बिना से रहने वाले सज्जनों ने भी ऐसा दिया है। तो ये बात है, मेरा बात आई भाई, ये जो क्षत्रिय जाति है राजपूत जाति है ना, राजपूत जाति में मर्यादा विशेष, ऐसे चारणों में भी मर्यादा है, बहुत अच्छी मर्यादा इनकी। क्षत्रिय जातियों में, इन जातियों में ऐसा नहीं कहता हूँ कि वैश्य जाति में नहीं था, ब्राह्मण जाति में नहीं था, ऐसा नहीं कहता हूँ। ये विशेष ध्यान देते थे। कहावत है कि राज जाजियो पर बाप जी, राज जाजियो रीत मत जाजियो, समझे, राज चला जाओ पर रीत नहीं जानी चाहिए हमारी रीत, राज जाजियो पर रीत मत जाजियो, मार्ग शब्द है। तो राज बने रहे, रीत हमारी मर्यादा हमारी बनी रहे, तो उस मर्यादा का त्याग करते क्षत्रिय जाति कर रही है, ब्राह्मण जाति भी कर रही है। ब्राह्मणों का कितना ऊंचा दर्जा बना, पूज्य ब्राह्मण वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, उन ब्राह्मणों में भी अब कितना कितना नीचा हो गया। मनुस्मृति में वैद्य राजा का वर्णन आता है, राजा वैद्य हुआ, तो वैद्य राजा बड़ा ही दुष्ट हुआ, दुराचारी हुआ है, उसे भीषण श्राप देगा, मंथन किया, फिर पृथ्वी प्रकट हुआ है। तो वैद्य ने शुरू किया, तो उसी बात आती है मनुस्मृति ने, ये ब्याह होने पर विधवा हो जाए तो उसका ब्याह करना, ये बैन राजा ने शुरू किया, मनुष्य मेरी बात है। उसने शुरू किया तो ब्राह्मणों ने नहीं माना, क्षत्रियो ने नहीं माना, वैश्यों ने नहीं माना, उनमें शूद्रों ने क्यों ने माना, वही शब्द नहीं माना, उन्होंने माना और उन्होंने नहीं माना। आज वे लोग आज क्या क्या बताऊ आपको, आप नाराज तो नहीं हो गए, मन में आगे बात कहते हो भाई नाराज मुझे क्षमा कर देना। हमारे ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ, मैं भी गया था उसमें, उनमें सम्मेलन हुआ कि विधवा ब्याह होना चाहिए। अब ब्राह्मणों में ऐसी हो जाएगी तो हम किसको पूछेंगे, किसको आदर्श मानेंगे, बोलो वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु। तो मेरे व्याख्यान ने बोला मेरे को पहले ये बात कही नहीं, नहीं तो मैं कहता और तो नहीं भाई, मैं मेरे स्वभाव सर, मैंने आई जो बातें कह दी, कहां की बात है, सरदार शहर की बात है, याद नहीं रहता। तो ऐसी बातें हुई, अब वो पुनर्विवाह, विवाह कैसे होगा, विवाह तो कन्यादान होते हैं, बार बार चढ़ता न तिया को सो तेल है, लड़की एक बारी तेल चढ़ती है तो तेल चढ़ा पीछे लगा को तो करते जानते बाप, तो बार बार नहीं होता। विवाह में कन्यादान होता है, माता पिता ने तो कन्यादान कर दिया, लेने वाला मर गया, अब कन्यादान तो होता नहीं, तो विवाह कैसा, विवाह संज्ञा ही नहीं इसकी। पर आज ब्राह्मण में भी ऐसा हो गया, खान पान महाराज वर्णम ब्राह्मण मामता। एक खिंदा सर के रावड़े की बात है, कई वर्ष पहले की, वहां गया तो मैंने कहा भाई अपना खाना पीना खराब करो। एक बड़ा ने बोले कि महाराज ये तो ब्राह्मण बनया है, सब ब्राह्मण बनया, अब ब्राह्मण बनने का अर्थ मनो खान पान खराब नहीं, आज ब्राह्मण बनया देखो तो क्या दशा है, ब्राह्मण पानिया दो बताए खास रानिया है, ये तो महाराज ब्राह्मण बनया। मानो ब्राह्मण और वैश्य ऐसे पवित्र है खान पान, जैसे ऐसे तो पवित्र है, मतलब क्षत्राणी होते हुए भी ये खान पान नहीं है। आज का ब्राह्मण बने क्या गए, ब्राह्मणों में शुरू हो गया, ब्राह्मणों में, और क्षत्रियों में तो पहले भी कुछ था, और पहले महाराज वैश्यों में भी, अग्रवालों में भी, माहेश्वरों में भी, कितना कितना है। अरे फौज को मांस देने का ठेका बढ़िया ने दे दिया, राम राम राम राम राम राम, ऐसा ऐसा, और खान पान में नीचे कितने घर गए, अच्छे अच्छे वो गिर गए। तो ये मर्यादा रखने वाले महाराज क्षत्रिय है, चारण है, और ये राई का है ना देवासी, देवासियों में भी ऐसी बात मर्यादा थी, उनमें भी गड़बड़ी आने लग गई है। तो उत्तम उत्तम चरण चरण जाते बहुत अच्छी, उसमें भी महाराज विधवा पंडाल क्या क्या क्या करती है, कोतो करती है, श्रृंगार गई तरह तरह का विधवा होने पर भी, नहीं तो साफ दूर से देखे दूर से ये सदवा है ये विधवा है, बिल्कुल ऐसा वेशभूषा। ऐसे राजपूता में, राजपूता में लड़ाई होती है तो लड़ाई में कह देते लंबी पैरा दे सो तने, लंबी पैरा दे सो, मारवाड़ी कहावत है लंबी क्या, दोनों हाथों में ये अपना कपड़ा कुर्ता पहरे दोनों हाथों में लंबी अड़ताई, नहीं तो अड़ताई में कांच ली अड़ताई में इतनी लंबी नहीं पहरा करे और अड़ताली हुआ है अठे वह कांच ली नीचे वह कुर्ती कुर्ती कांच ली ऐसी है। जो लड़ाई करो लंबी पहरा दे मन थारी स्त्री विधवा जल्दी लंबी पहरा दे समझाने की नहीं मैं तो मनो हाथों तो यहाँ कुर्ता पहन रहे हैं और पेट तो यहाँ रहे हैं, तो ये विधवाओं का चिन्ह है। तो इस बात कहा बताइए ये बात, तो ये ऐसा नहीं वेशभूषा अपनी अच्छी रहती थी, विधवा हो जब लंबी पहन लो भाई लंबी पहन लो अठे जो भी लेकर रहते लटका लो कपड़ा पीछे, ये पहरान था उनका। अब आजकल क्या क्या पहरान क्या क्या हो रहा है तो भी बहुत ठीक है, अभी जमाना देखते हुए मर्यादा काफी है, गांव में ज्यादा है वे मानते हैं। अब गांव वाले भी पढ़ने लगे छोरियां भी पढ़ने लगे, अब उनमें महाराज स्त्री धर्म का विचार भी नहीं रखते कि अशुद्ध है विशुद्ध है कुछ पढ़े ही नहीं, अब क्या अशुद्ध है क्या अशुद्ध है। गीता ने साफ लिखा है न शौचम न पिताचार हो न सत्यम देशु विद्य दे प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विदुरा सुरा न शौचम न चाचार। ये आरंभ में ही आशी संपत्ति के आरंभ में ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह शुरू होती है। अंत में तस्मात शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्था दो कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र देखो यदि दादाजी शेष पुरुष देखो ये कार्य करते क्या करना क्या ऐसी होगी पढ़ाई इस लगी होगी शिक्षा इसमें पढ़ाई पहले यह वर्णमाला होती रामा राम रामा रामम राम रामान हमारे सिखाते थे। अब रामा राम बालका बालको बालका का नाम कबूतर ग नाम गधा ग नाम गणेश जी का नाम आता तो गणेश जी बुद्धि दाता है। अब गधा क्या है वो नहीं ग नाम गधा क्योंकि गणेश ये तो सांप्रदायिक है। अरे गणेश जी की बुद्धि है। अब हमने देखा है गाड़ी मोटर में चलते हैं तो गाया हरण देखते ही तरह एक तरफ हो जाती है आप देख लेना ठीक तरह से गधा और भैंस जब ऊंट का दूध पिए तो कैसी बुद्धि हो कैसे अच्छी बुद्धि हो तो गधा हो गया आपके गाड़ी आदर्श। ये बच्चों को भी सिखाओ तो बच्चों की बुद्धि वैसी हो जाए तो समय की बलिहारी है महाराज। जैसे आप लोग कृपा करो सत्संग सुनो वे तो सो कुछ दिन तो सहरे एक दिन बात एक दिलचस्प बात याद आ गई भाई कहें कि नहीं कहें क्या करें कर। शेठ जी जयदयाल जी अपना साधन करते थे गुप्त मालिक नहीं हुआ भजन ध्यान साधन करते थे तो भोला भाला कहते तो खूबेड़ो बावड़ो खूब चंद जी पिता के नाम है खूबाड़ो बावड़ो कहता है खूबाड़ो बावड़ो तो पागल है खूबाड़ो इस तरह से साधन करते थे। तो साधन में बहुत बढ़िया बातें मालूम हुई तो विचार किया कि ऐसी बातें दूसरों को मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो इनके मित्र थे हनुमान बख्श जी गोविंद का थे ये हनुमान दास जी ये तो थे हनुमान प्रसाद जी ये तो पोदार थे वो गोविंद का थे वो मित्र थे बहुत बचपन से ही लंगोटिया मित्र। तो उनको कहे उनको एक बात कही उससे थोड़ा थोड़ा प्रचार हुआ तो हनुमान दास जी ने कह देखा हनुमान जी ने कि मैं तो इतना लाभ नहीं दूसरों को छाप रह जा तो कहा कि जैदा वो जैदा हनुमान कहते जैदा कि जैदा दूसरे को कह दूंगा दूसरा कह दो तेरा मिलना कम हो जाएगा और वो कह देगा तो कहते तो भाई मारा कम हो जाओ भले, औरों को तो बता दो, जो सत्संग समाज पर जो मित्रता की वो बात कम हो गई। तो उनके सामने की बात है, क्या कहता था उनके सामने की बात है, तो 5-7-10 आदमी था पहले, तो उनके हरेक के मन में आती आज तो जय के साथ मैं सोऊंगा, और साथ में सोते तो बड़ा अंदर था बड़ी समाधि जो लग जाती, आनंद करता है ऐसा। तो ये 5-7-10 मित्र थे बद्रीदास जी, वे कहते थे मेरे को ऐसे सोते थे। तो एक दिन बद्रीदास जी ने कहा कि मैं सोया जय जय के साथ मैं सोऊंगा, जो इतना आनंद आवे, नींद आवे ही नहीं, मन में प्रसन्नता आनंद इतना रहे नींद आवे ही नहीं। तब तो देखा भाई मैं चलपण करूंगा तो जय जय की नींद टूट जाएगी। तो वे बैठ गया नीचे, शेर जी की नींद खुली तो बद्रू नीचे क्यों बैठा है क्या करता है? तो कहते मेरे विचार मन में बात आ गई, वो बात कहनी है वो कि भगवान के साथ में ग्वाल बाल खेलते थे, कभी नहीं कहते थे गीता पढ़ो, तुम बलि वैष्णोदेव करो, तुम जनेऊ ले लो, तुम संध्या करो, गायत्री पढ़ो, भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि उनके साथ खेलते उनको जरूरत क्या थी? जब ठाकुर जी के साथ खेल ले तो क्या गीता की क्या भागवती क्या जनेऊरी क्या सुंदरी बात, यार तू पीछे ही पड़ा है कि जनेऊले और तुम वैष्णोदेव करो, ये संध्या करो, गायत्री का जप करो, ये तू पीछे ही पड़ा है, हमारे क्या बाकी रह गया? कौन सा संध्या बाकी रहेगी, क्या बाकी रह गया, तू मिल गया। तो शेर जी बोलेंगे ठीक कहता बात, तू ठीक कहता स्वीकार करी, परंतु देख अभी ये शुरू कर दे बलि वैष्णोदेव जनेऊ तो परंपरा चलती रहे, जैसे गाड़ी का धक्का देकर ठेले को चढ़ा दे गड़गड़ गड़गड़ चलता रहे, तो कई वर्षों तक ये जनेऊ और ये बलि वैष्णोदेव और ये अपना संध्या गायत्री और ये अपने धर्म की मर्यादा कई वर्षों तक चलती रहे। इस वास्ते कहता हूँ तो अपने तुम साथ मिल गया अपने क्या जरूरत है, पर ये चलती रहे इस वास्ते कहता हूँ। तो ये सब कहते हैं श्रेष्ठ गुरु भी चलती रहे लोग करे, तो मैं भी इस वास्ते कहता हूँ अपनी यह बात चलती रहे कई दिन, तो हम चलती गाड़ी को धक्का लगा दो जो ठेला चले गड़गड़ गड़ चलता रहे अपना। तो ये भाई धर्म मर्यादा है, यज्ञोपवीत है, बलि वैष्णोदेव है, जनेऊ लेना है, संध्या गायत्री करना है, ऐसे जो आचरण है ब्राह्मणों के क्षत्रियों के इनके आचरण ब्राह्मण लोग इतना करते, शेर जी संध्या करते थे, करपात्र जी महाराज करे, ये बढ़िया कितना करता है, तुम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण इतने नहीं करते, उत्तम संध्या सुबह जल्दी करती संध्या, शाम को दिन रहते हुए संध्या करनी हो तो भोजन करना नहीं, ऐसी संध्या और सब जितने कराते थे। नारायण नारायण नारायण।